بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله هفت طایفه مردم در روز قیامت در تگ سایه عرش می باشند که در آن روز به جز سایه عرش دیگر سایه ای نیست در آن روز گرم در آن روز تصفان و در آن روز خیلی حرارت بلند سایه جز سایه عرش نیست الله جل جلاله هفت طایفه مردم را در تگ اون سایه عرش جای می داده است و هفت طایفه مردم در تگ سایه عرش می باشند یکم انسانی که در روز قیامت در تگ سایه عرش است اون کی هست؟ الامام العادل امام عادل یعنی که راهبر عادل رئیسی که عادل باشد ظلم نکند به مردم حق خور نباشد و به مردم ستم نکند عدل را پیشه کند آن راهبر آن کلانی که عدل دارد و عادل هست در روز قیامت بداند که در تگ سایه عرش جای برای او آماده شده است و در سایه عرش می باشد در آن تصفان و گرمی های روز دهشت و دویم انسانی که در تگ سایه عرش می باشد و شاب نشأ فی عبادت ربه دویم انسان انسان است که جوان است که با عبادت پروردگارش بزرگ شده است و شاب نشأ جوانی که بزرگ شده است زندگیش هست فی عبادت ربه در عبادت پروردگارش با نماز و روزه با زکات با اطاعت خدا با پیروی محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شده است این انسان هم در روز قیامت در تگ سایه عرش می باشد و سیم انسانی که در روز قیامت در تگ سایه عرش است آن و رجل قلبه معلق فی المساجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید مردی که و رجل قلبه و مردی را که دلش معلق فی المساجد همیشه با یاد مسجد است یعنی که همیشه هوشش با مسجد است کی وقتی نماز می شود که رود و من نماز را با جماعت در مسجد ادا بکند و کی وقتی می شود که رفته نماز خود را در مسجد با جماعت بخواند همیشه با یاد مسجد است و هوشش به سوی مسجد است این انسان هم در روز قیامت در تگ سایه عرش می باشد در تگ سایه ای که جز سایه عرش دیگر سایه نیست. و چهارم طایفه مردمی که در روز قیامت در تگی سایه عرش می باشند، اونها و رجولان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه، یعنی دو مرد و رجولان تحابا، دو مردی که دوستی میکنند، محبت میکنند با یکدیگر، فی الله به خاطر خدا، به خاطر راضیگی خدا را به دست آوردن، اجتمع علیه و به خاطر راضیگی خدا یک جا میشوند. هر دو این جوانی که با یکدیگر محبت دارند به خاطر خدا یک جا میشوند، یک جا نماز میخوانند، یک جا عبادت میکنند، یک جا روزه میگیرند، یک جا عمل صالح میکنند و یک جا خیرات میکنند و یک جا صدقات میکنند، به خاطر خدا دوستی میکنند. همه این کارها را به خاطر خدا میکنند که به جامعه برای مسلمان ها یک فایده برساند، به مسلمان ها یک فایده رسان شوند. و تفرقا علیه، و از یک دیگر جدا میشوند به خاطر خدا، و از یک دیگر جدا میشوند که دید رفیقش که دوستش میدارد اما نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد، طاعت و عبادت ندارد، مسلمانی کامل نیست، پس از اون روی می گرداند، پس از اون دور می شود، از اون به خاطر خدا جدا می شود، نه مالداری و وظیفه داریش دیگر نگاه نمی کند، به خاطر خدا جدا می شود. این انسان هم در روز قیامت در تگ سایه عرش می باشد که در آن روز خیلی روزی تصفان و گرم است. و پنجم طایفه مردمی که در تگ سایه عرش می باشد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: و رجل طلبته امرأت ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. رسول الله می گوید مرد را که طلب کرد یک زن صاحب جمال و صاحب منصب، یک زن صاحب منصبی که منصب دنیایی دارد و خیلی زیبا هم هست، صاحب جمال هست، مال و ملک دارد و جمال دارد، مرد را اون زن صاحب جمال و اون زن مالدار دعوت میکند برای زنا، برای همخوابگی، برای نافرمانی خدا. فقال، پس آن مرد جواب میدهد در طلب آن زن، جواب آن زن را میدهد که اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. دست به زنا نمیزند و میگوید من از خدا میترسم. و ترس خدا در دل من است که خدا میگوید ولا تقربوا الزنا، شما نزدیک به زنا نشوید. میگوید من از خدا میترسم و زنا نمیکنم. اگر هرچند جمال هم داشته باشی، اگر هرچند زیبا هم باشی، اگر هرچند که منصبدار و مال و ملک دارم باشی، اما من از خدای خود میترسم و زنا نمیکنم. این انسان هم رسول اکرم میگوید در روز قیامت در تگ سایه عرش می باشد. و ششم طایفه مردم که در روز قیامت در تگ سایه عرش می باشند، و رجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. و مردی که صدقه بکند، صدقه بدهد، اخفى پنهان کند آن صدقه خود را، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، حتی دستی چپش نداند که دست راستش چی دادگیست. یعنی صدقه را چنان پنهانی بکند که با دست راست صدقه را بدهد حتی دست چپش نفهمد که این چی صدقه داد. کنایه و مقصد از این سخن این است که مردی که صدقه میکند، صدقه میدهد تنها به خاطر راضیگی خدا و منت نمیکند و به کسی نمیگوید که من صدقه دادم و برای مردم آوازه و دروازه نمیکند که من صدقه دهنده و سخی هستم، بلکه به خاطر خدا صدقه میدهد و این صدقهش پنهان میکند، این صدقهش بجا میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید این انسان هم در روز قیامت در تگ سایه عرش میباشد. و طایفه آخرین، طایفه هفتمی که در روز قیامت در تگ سایه عرش میباشد، اون این است که ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید و مردی که هفتم طایفه‌ای که در روز قیامت در تگ سایه عرش هستند، و رجل ذکر الله خالیا، و مردی که یاد خدا را کرد، یاد خدا را بجاوت خالیا، تنها یاد خدا که بی ریا و بی فریب و نیرنگ، تنها یاد خدا را کرد، ففاضت عیناه، پس اشک چشمانش میریزد، پس اشک چشمانش ریخت، اشکانش روان شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید مردی که یاد خدا را میکند به یگان ریا و به یگان فریب و نیرنگ، چنان یاد خدا میکند که آب چشمانش، اشک چشمانش روان میشود. رسول الله میگوید این طایفه مردمی که با یاد خدا اشک چشمانشان روان میشود، وقتی که الله میگوید و چشمانش پوری اشک میشود و چشمانش پوری آب میشود، رسول الله میگوید این طایفه مردم هم در روز قیامت در تگ سایه عرش میباشد، در روز قیامت در جای میباشد که در آن روز جز سایه عرش دیگر سایه نیست، تنها سایه عرش است در آن روز. پس برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش کنید که از این طایفه ها خود را بگردانید تا اینکه در روز قیامت در تگ سایه عرش جای داشته باشید، تا اینکه در روز قیامت در تگ سایه عرش مکانی برای شما آماده باشد، از گرمی و دهشت در ایمین باشید. برادران عزیز مهربان، این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در دلهای خود جای کنید و عملهای خود را مطابق این حدیث رسول الله بکنید تا اینکه از این طایفه ها گردید و در روز قیامت از دهشت و گرمی ها در ایمین باشید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.